Lazima hata yeye mwenye kusema amen haisikii kwa amen ya watoto nyuma. Amen. Si kwamba wataka kuitikia amen sana, wataka kuleta fujo msikitini. Hasa wenye kwenda kibe hapa, kwenda mbio, kwenda nini. Tatizo linatoka wapi? Kijana ni mtu mchozi. Lakini kila mmoja mzazi akija na mwanawe akawa akitaka kusema tu, akawa humuinamia sikioni, akasema naye kwa taratibu, ukienda nyumbani fanya kadha. Watu wasisikie. Kijana ataondoka na mazoea kwamba msikitini watu hawafai kuzungumza kwa makelele. Ukamweka utaratibu mzuri, kila mmoja akawa ana mwanawe aenda naye hivyo hivyo, mpaka ule kijana ikakita kwenye akili yake kwamba lugha ya watu kuizungumza msikitini si kama lugha kuizungumza nyumbani. Lugha ya watu kuizungumza msikitini si kama lugha ya watu kuizungumza barabarani. Hapa watu wangeswali bila kuweka wasiwasi, bila kuweka tatizo la aina yote. Lakini wakitimu matatu tutafikiri labda uko sokoni. Makosa yalitoka wapi? Yalitoka kwetu nyuma. Hatukuwapa malezi, hatukuwapa mafundisho. Naposema kijana mwivi, yule baba wazazi, shika kisa tu Yusuf alayhi salam. Ndugu za Yusuf waenda kwa baba Yaqub kumtaka Yusuf, arsilhu maana ghadan yartaa wa yalab wa inna lahu lanasihun. Lilompotea Yaqubu mara ya kwanza moja kwa moja, akhafu an yakulahu dhib, mbwa mwitu atamla. Na wale wakajigamba kwamba pointi tuishapata, pointi ya kushika sasa ni kumtoa pale tu kwenye makapo ya babake, lakini pointi ya kushika tuishaipata, kwamba sasa mzee mbwa mwitu atamla vipi? Wa nahnu usba, sisi tuna nguvu. Mbwa mwitu huo ana wazimu yeye, mpaka aone mijibabe kama sisi aje antukue Yusuf enda kamle. Acha Yusuf, tutamhifadhi. Yusuf achukuliwa waenda kulifanya wanalolitaka, kisha wakirudi wamgogota Yaqub alayhi salam kwa ile ile bakora yake. Sulisema wagopa ataliwa na mbwa mwitu. Inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mataina fa akalahu dhibu. Tunkwenda twatezateza, twenda hivi hivi, Yusuf tumemwata kwenye mizigo, tukija Yusuf ishaliwa na mbwa mwitu. Huna nafasi tena Yaqub kusema mbwa mwitu hula mtu, tuambie si wewe. Wewe wasema akhafu an yakula hudhibu. Kwa hivyo ule mbwa mwitu ambaye wewe wasema wamuogopa kesha mla, huna namna sasa Yakuba kusema kwamba mbwa mwitu atamla vipi, labda akagundua kwa sifa, kwa sababu nyingine. Na Yakuba aligundua kwamba Yusuf akuliwa na mbwa mwitu kwa mbinu nyingine, kuona kwamba nguo mbona mzima. Mbwa mwitu huwa anasikitiko sana, yuamla Yusuf nguo kawa mzima haipasuki. Agundua kwa sababu nyingine, lakini pale alicheleza ulimi. Na wewe katika watoto wako, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi yuwala na kijana mwenyewe ndiye anaelezea, kana yadhu tatishu, mkono wake wakati wa kula hauketi mahala pamoja, mara ula hapa, mara hapa, mara kule. Na alipokula chakula chikiweko alitia mkono, hakukumbuka hata kusema bismillah. Ntume, hey ya gulama sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Pale pale upatilize udongo ukalimaji mahala tulipokosa. Mtume mwambia sammillah, kwanza sema bismillah. Wakul biyaminik, kula kwa mkono wako wa kulia. Wakul mimma yalik, kula zilioko mbele yako. Mafundisho kamili wakati wa chakula aishapatiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kijana huyo yatukua mafundisho yale, ndivyo mafundisho yale. Usiseme kwamba ngoje mpaka awe mkubwa. Siku ambayo amekuja mgeni wewe waona haya mtoto wako kula pamoja na wageni, lakini mpatie mafundisho bora.